اگر مو بیانوی ضرورت تو نشد ہے ہر یو عمل عمل پیغمبر دے دیو بینا چو واضح کی رئی تاغتو چو دی اختلاف کرو پدے کے او چو پویش آخر چکو پرے کرے انہم بشک دے کانو کاجبین او دی دروغ جن انما قولونا یقین وینا زمان پار دے او چیز کل چمانگی رادا ہو کچو یو آخر دا کنسا پیکونا موجود شی ترغیب ہجرت تا او آخر چی ہجرت اکڑے فی اللہ پا دین دا اللہ کی پسان چی بدے معنی ظلم شوئے رہے خام خامن بولا زیور کو پا دنیا کی خیستا خیستا جے بولا ورکو خیستا جے رجل حسن بولا ورکو امداد دے اوکو پا دشمنانو مانے دشمن بولا اللہ زلی لکی پا توحاد بولا اللہ ورکی او خام خاجر آخرت اکبر اڈے اللوی دے لوکانو یعلمون حیکل آخر کوئی دلے دا آخر دی جی صبر اکڑا پخ پدرہ بے توکل کئی پخ پدرہ بائیں توکل کئی مشرکینو اعتراض کڑے ہو دا پیغامبر منگ نمنو کہ دا پیغامبر وے نو دا با ملک وے سڑے بنوے انسان بنوے پوشو لیں اللہ جواب کئی کہ چونہ پیغامبران را گلی ٹول میں ریجال را لے گلی دی ریجال میں را لے گلی دی دا حسنوی خبرانا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صورت احقاب کی راضی ما کن تو بدا من الرسل زنی ما پناشنا پیغمبرانو کی چی زمان مخی کنی پیغمبران نمونن تیر شوی بلکہ آغا پیغمبران چی اللہ سنگ رجال را لے گلیو نو دوشان دا پیغمبر رجل را لے گلے دے او پا مسلمانی نپوئی گی دا بلن تپوسو کا دا دیو جنا دا یو مسلح چو خبر مانی نپوئی گی نو دا بلن تا پوسو کا اہل ذکر مومنان دا اہل کتاب اہل ذکر اہل قرآن اہل ذکر علماء دا دینا تا پوسو کا علماء حاضرین علماء مجتہدین اگر کم مسئلہ کرلا اگر دا غیر تا پوسو کا پوسو لکھا برمانی او روح المانی او جساس دارستنے آیات بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر دی آیات میں اگر حجج دا دین ذکر کری دی دلائل لشر چلور دی کتاب سنت اجماع و قیاس اجماع و قیاس نو بالبینات کی اشارہ دا و دلائل واضح ہوتا زبر دلائل نقلی ہوتا وانزلنا الیک الذکر ذکر قرآن ذکر سنت نو قرآن و سنت تا اشارہ دا ولعلهم یتفکرون تفکر بالاجماع نو اجماع تا اشارہ دا او که تفکر انفرادنی نو قیاس تا اشارہ دا آیات کریمہ کی اشارہ دا حجج دا شریعت تا دا شریعت حجتنا دلائل دی چلور قرآن سنت اجماع و قیاس وما ارسلنا ماند لگری سارا مخی مگر سڑی وحیم کولا غیتا دا پوزکا دا علماؤنا دا اہل ذکر اہل علمنا کچر تاسو کے نپوئے گئی بالبینات ارسلنا ہم بالبینات مالی گری پا دلائل اخکارو وزبر پا صحیفو مانے بینات دلائل عقلیا زبر نقلی او مارا لے گلے تا تا ذکر وحی میرا لے گلے دا کتاب میرا لے گلے دے ذکر وحی وحی جلی وحی خفی لے تو بین لینا چھتے بیان کے پار دا خلق و آر کتاب چرا لے گلے شرطا تو خام خیدا خلق سوچو کی تخویف اے پا من کی دیا خلق چھ چل والکی اسیات لگناونو اے یخصف اللہ چھ غر لگی اللہ پا دیمان از مکا یا راشو تا عذاب دا تر مجدی نپوئی دا یا اونی سے جلے بیتقلوبے بس نہیں دے کمزوری کا ان کی یا ان سے میرا لا تخوف ان سے دے رہے دینا اول لے یہ رول کی بلا عذاب رول کی بے شک استاد سے رب چے خامخا لرا غفور رحیم مہربان دے ڈر مہربان دے یا وا وا مہربان دے اولم یرو الا ما خلق اللہ دریم باب دے چلوش پہ تے نمبر آیات پورے دریم باب دے دا باب حاصل دلائل پر کی ذکر کی عقلی درے دلیل وحی سر دعوی توحید ندوا یو پنزو سیاد کے زجر پر شرک فعلی دا شپک پنزو سیاد کے درے اور زجر بشرک علی الملائک زجر شرک بل زجر کے بشرک علی الملائک وہ پنزو اس کے چلورم مسئلہ تخویف دنیوی یوش پیت کی پنجم مسئلہ تہذیب علی التبلیغ درش پیت کی شپگم مسئلہ ترغیب الی القرآن چلور پیت کی وہ مسئلہ دا وہ مسئلے پر باب کی ذکر کی گی پوشل خبر مانے اولم یرو دا دید دلائل و مقصد دا دے الاشیاء کلهم منقادون الی اللہ اشیاء طول منقاد دا اللہ دی اسمانونا اگو رئی زمکی اگو رئی ونی اگو رئی غرونا اگو رئی مخلوق نور اگو رئی طول منقاد دا اللہ تا اولم یرو دا خلق سوچ نہ کئی دا خلق نگوری حاق ستا کہ پیدا کری اللہ من شہن تشہ ہر قسم چیز یتفیعو زلالوہو میلان کے سوری دا گانی لمین دخی طرف و شمائی لگس طرف نا وشول خبر مانی دووری پا موسم کی و دا جمعی پا موسم کی سڑے چکل نور خاطت ادری گی نو دووری پا موسم کی سوری دیتا رو تلاش لیکن نور دیت دوان پا دیجر آروانی سوری دسی رتن دلتلی دا جمعی پا موسم کی نور آل تی سوری لاش آل تلاش نور ننوزی دا غطا دن کوٹو تا ننوزی نو دیو جنوائی نگوری دا خلق آغازی پیدا کلی تلا کمشه یتفی او نیلان کئی سوری دا چیز خیطر پا گستر اپنا یمین دا پا مانا دا یمین چه دے دا پا مانا دا جمع سر دے دا دیو جنو جمع کلی ندے نو لیانی الیمین پا خیطر اپنا و شمایل گستر اپنا مانی سجدن للہ پوشل خبر مانی سجدہ کون کی دی تابیداری کون کی دی اللہ دی آجزی کون کی دی بل دلیل خاص اللہ تا سجدہ کئی حقت چا اسمانو کی دی آجزی بزمو کی دی من دا بطن زندہ سر والملائک و پریشتین دی اللہ تابیداری دی دی تکبر نکی یریگ دی خبال رب نا دی پاس دی نا کئی آجزی چا دی تامر اکلیشی دلیل وحی او دعوت توحید وقال اللہ اللہ ویلی لا تتخیزو الہ نسنین وشل خبر مانی بشیر قرآن مرحوم سے افسائی و اہمی سڑے و فقط قرآن ویلے و اوشل خبر مانی او قرآن چلے دا امین خلق زدکولیش ملائم شی زدکولے امیم شی زدکولے او طالبیم شی زدکولے اگر سر امیو دل کلے چنور مائی قویدنا ویزلار ما شاہ منصور بابا قواتا چوار لما وی ما اسے خبر اتری کولی وی ما تیویلی چیتا قال پیجنی قال چسی غلا وی ما چواب پیجنی وقال اللہ لا تتخیزو الہین سنینی انما هو الہ واحد نقال دا اللہ تا وخیما وشول خبر مانی قال خدسی ویلی اگر دا عیسیٰ علیہ السلام قال تا خیما ان اللہ ربی و ربکم فعبدو ہا صراط مستقیم نقال چاکم قال تا وخیما سو قال نور تا ذکر کر وی ما تیویلا چتا تو دے بسم اللہ وزن یاد دے مال چاہو سیبا بسم اللہ الرحمن الرحیم وی را تیویلا چا وزن وزن وی ما تیویلا چا بسم اللہ الرحمن الرحیم وی ما تیویلا چا وزن وکا وی ما تیویلا سیبا زر دون غٹ قاری نیما وی واپیس سے براو لگا وطا دیت خیستا وزن وکی وی ما تیویل تا سور پی جانی وی مال چاہو سیبا وی ویل چیت شیر یو رومیل پرو دیت مال چی دا سور دے رہی سور دکی تا وی خجی نو وی ما تیویل چی دا قال اصل تا معلوم دی مال چاہو دا قال اصل دا تا بلکل معلوم دی قال اللہ لا تتخیزو الہی نسن دا بلکل دا قال اصل دی آغا اصل قال خیمت چه اللہ ویلی دی اللہ قال اللہ دیگر دشان وقال اللہ لا تتخیزو الہی نسنین خجی حضرت شیخ صاحب نور اللہ مرکدہو واقعی بیانا کوٹی تا چکلوی بیان را لانما وی کوٹوال مولین را جمشو وی ما تیویلا چه تقریر به علا کې چې زمنګ سباس وکي او چې باس دې نکړن تقریر ونه کې او باس بلا سکے پا منطق کے او شلے وی ماو تیوے لکا دے منطق دی کتابون تا سڑے طول تا وہ روا چاہی چی چونہ منطق ہے سڑے اوے چیزے منطق دے سر مانا مانا نو دے سڑی پر ایمان کی بات چونہ پرک رش چا پرکون رہ چی کرن خستا چونہ زیر تا پوس دا کو ما تفسیر روح المانی دی کلی دی او نور علماء لکھلی دی کہ سڑی تا دا کلمی مانا پا مورنی جب یاد نہیں نسلے کافر دے و تاسو دے امولیان میرا بانی ہو کہ یو کس دا کلمی مانا ہو کہ لا الہ الا اللہ دا کلمی مانا ہو کہ نویویل نشت ہے معبود برحق مگرم یو اللہ دے امارت اللہ صحبانو نشتا پختو دا معبود عربی دا برحق پارسی دا مگرم بے پارسی دا یو پختو دا اللہ بے عربی دا دستا پختو دا سی جبا دستا او چپ خپلا مورا نہیں جبا کیو تا دا مانا یاد نہیں دا دا کلیمی سڑے مسلمان ندے نو تاسو اول دا میرا بانیو کی دا کلیمی مانا زدہ کئی چی تاسو کی ایمان رش او دا ایمان نروستا بے نور کتابو نووے وئی زما دا مہربانی ہو کہ آغا چیز اول ذکر کئی جب کم مانے شی دا سڑی ایمان تازہ کی شولے خیر دی خبر ہے دا خبر میں تو دے وہ جنا اکڑا کہ دے دے تو مجبور شی جو قرآن رواخ لی دے نہ روس تما تیر تپوس نہ دا کو ماں چباس سب منطق کے کون خو منطق کی جب باس کونو پا اصول دا متقدمینو بیکو که پا اصول دا متاخرینو بیکو اگر پلسفہ و منطق دا متقدمینو با ذکر کرکو که دا متاخرینو مولین دق دیا که غلیشو چه پلسفہ دا متقدمینو چنگ دا متاخرینو چنگ دا پوشول خبر مانی مسئلہ کی علم تا ضرورت دی علم کی یو سڑے وی زم مسئلہ کو ما توحید و سنت بیانو ما دے سڑی لرا علم تا ضرورت دے اسڑے تزدک او چیز دا کڑے نہیں خلالا بھئی لالا لال اور آگے لال اور آگے اوشو لکھا برمانی بس لس کالے تیر کرو لس بنور تیر کی خبیر سمانے پوئی نہ دے مدرسہ کے لس کالے تیر کرو خوب دیر نہ پوئی گی چہ دا مزاری دا جوڑاول طریقہ سنگا دا نمازی دا جوڑاول طریقہ سنگا دا نانا پا دے مانے ایس نپوئی اگر وجہ دائی اگر کتاب تا وزگار نی وزگار تعلیم سڑے چراشی دے سخ کارو نا پیدا شی یہ رہ جی ما تا خی دا گواتی نا تلی پون کڑا علاقہ خلی دے پلے بٹے سر بلاو لگو دا گواتی نا تلی پون کڑا تا مندے والے مور پلا دے گا پارچی گواٹے نے ٹریپن کر دی پارا دے گئے جی زما کو ضروری کارو سواب اڈک یہ سبق میں ضروری کارو مور دے مڑا پلار دے مڑو خزانہ مٹی جتر اچھی ہو ضرور کار نہ ضرور کار نہ ہو بدل تو بس سبق پہ دیکھے گی تعلیم نہ سے بڑا پورے خوڑ کے ناچتے لگے دے گٹے ٹکے الگستان سبق پہ دیکھیے تو گٹے ٹکے دا پوشولے ناشولا تا جوتا یا قشی ناشولا تا پیت سمانی اگانا دے چر چا چلوش زمان سبق کی پرخشتا نشتا دے سبق صحیح دے غلط دے پیت سمانی اگانا دے پوشولے خبر آمانے دلتے یو زناور را تنساری ویلا وی جی پروس کالو ہی دا تنہو کی من دا پینز پانی ویلی وی مال خلد ماتا وی جی پروس کل دا تویلی وی چی ما مولا تویلی جی کتاب ورس و سر پا تو پر اس کا نہیں خبر ہے اس ماتا کے اوشو نے خبر ہمانے کم سے کم کہ طالب پر طالب یو ہفتہ استاد میں سبق ہوئے ہو تو طالب کھلا ماتا ہے تو استاد میں نہیں پوچھ رہا استاد سبق ہوئی کہ غلط ہوئی تو خورا گلے سبق لڑا گلے تلاش پھر محتمم نہ تپوس کے دا پلان کے استاد سبق نہ ہوئی نہ محتمم دا فرض دی چاہے استاد بدل کے جتنا مہربانی کرو تو کور تلاشا مطلب استاد پر کار دے پوشل خبر مانے او یا بس صحیح و سبق ہوئے. شیخ صاحب دروستم ویلا دا اختر رز دا یو تعریف دے محمد زمان نمی دے وی چکل سار چے میں انگوز کو وی کتاب رواب سر ماتے ویلی شیخ صاحب سبق رہتا گیا وی ماتے ویلی تعریف دا اختر رز دا وی رہتا ویلی جا مولانا سے دا اختر رز بتا دا کور تا ولا چی بچی دی خزے دا غصہ بکینے محمد زمان سکی محمد زمان خود جماعت کے ناستے نی خزشتا نی بچیشتا نی مور سا نی پلازو بدی جماعت کی چکو ما تنن سبق ہوئے تو جدی دا خبر ہو کر خوش تک راکے ناستا ما اما در سبق ہوئے وی سبق نو تا شروع کر زمت تعلیم سڑے دا سکار کی چکل یو زیت روانی کل بل زیت روانی راگر سبق دا پارا دے اب بس لاری میں سوداگر دے کنوڑی کنراوڑی کل یو زیت جیو کل بل زیت جی نہ کم سے کم تو سبق ہوئے تو جان عالم کا کہ سبا د پارو تو خپل مل کے دن خدمت ہو کے خبر مانی لو پرشا را گلے ہو لو پرشا لا رہا لو پرشا پہ مانے گانا شکر سو وقال اللہ لا تتخذوا قال اللہ ہستان تبوسو کی جو قال اصل سنگو اور تو جو قال اللہ نہ جتا تو اصل معلوم ہی کرنا چاہ اصل لقالت شیر ہے وشول خبر مانے تا تو خود بسم اللہ وزن معلوم ہے بسم اللہ اصل وزن سنگ دے اور تو سور پی جانے جدا سور تو مجھے بھی کو لے رہے کہ سالے بے رہے کم سور کو آئی فکر دشا اب جو سڑے پریت سمانے گانے نہ تو سور تو مجھے بھی پوئے گی نہ تو سور تو سالے بھی پوئے گی اور نہ تو وزن تو بسم اللہ پوئے گی نہ تو قال اصل ہوتا معلوم ہے اور چکے جی ماں کو سرپ میں اخلاص کو شاپیا مانے اور وہ اختل ماں نہ ہو میں اخلاص ہے کہ بشر جان مانے اور وہ اختل ماں وشولے وقال اللہ اللہ ولی لا تتخذوا الہین اثنین منی سے الہین اثنین علیہ دعا وشولے دعا لہن منی سے خدے وی دعا لہن منی سے مانا الہی ہو گانے دو الہو نیول ناروا دی مجھے سڑی بیشمار نیولی وی دا تب بابا دا سرخوگی دا زیڑی دا مندانی زخی زوی خزی لور بچی نسی کروسی دا غوا دا بیزی دا گڑا دا ووخا پوشلی دا شیری دا پوخلی دا غلن کی چه دا بیشمار نیولی دا مسلمان دی یہ سڑی چه پا دو خدایان سڑی کافر کی دا پا شلو نو کافر کی دا بسر سڑی زوی نی پوشلی خبر مانی چه پا دو مانی کافر کی گی پشل خدا انہوں نے کیا دیر کی گی وقال اللہ اللہ ولی منی سے الہین خدایان اسنین دعا اسنین تاکید دے الہین دے ولی انما هو الہ واحد انما کے حسر شتا کنشتا انما کے مانن حسر دے یقینا هو دغا اللہ الہ واحد مددگار یو دے اللہ مددگار یو دے دا تزپ یقین ویما دا زما ایمان دے ایمان نے تم چ اللہ یو دے پوشلے دیر ذمہ واران نشتا وہی آیا فرحبون خاص زمان یہ رو کئی دی جانڈا کی او خانو کل کل وزمن سال تو لار کی ادرے دو یہ رز داختر شبہ وزمن سال ایسار شو ما تیول مولانا سے دو مقبرے بخواما انتیرے دل ما یو زنانا لگی دا جیسے موگیا نہ لو ٹکئی وہی مال تو مور سکے وہی کرنا نہ موگیا نہ لو وہی مال چت سے پیچھے وہ چیری بابا نہ ہوایا گوائی گواڑم مال چ مورے دا بابا دے تکڑے سے گوائی ہو گوا شیور کیوں لے جی آؤ بچے ڈیر مڑا ہاں زور لما یو گٹ موگے میرا بوس کے دونوں بند کے دونوں پیڑ وہی مال تیل چمورے داس مار پارا نال کا پھر تیور چی بچے بدو نہ پیڑو گٹ بہن سکے وہ ماؤ تیل مورے تو تی گوا گواڑ تو اوکھ گواڑ میں اوکھ پتہ چکشی پور نہ ٹینگی اوکھ تے گواڑ میں جسم پڑی لڑکی شی پور ٹینگ سی کرنے پگر دشا وقال اللہ اللہ ولی من سے الہ نے خدایان اس نے دعا انما هو الہ واحد یقینا اللہ چرے الہ واحد الہ او دے فیا فرحبون خاص مانا وہ گئی ولہو دلائل عقلی ولہو خاص اللہ پر دی اغز جسمان نکلی و پزمو کی ولہو الدین واسبا او خاص اللہ پر دی دین لازم واسبا لازم یا پا غیر دلاللہ انتاسو ایرے گئی زجر بے اقوال المشرکین آغا تجری پا تاسو مائن کم نعمت فمن اللہ دا طرف دلاللہ نہ دے او کل سبے کل چو ورسی تاسو تکلیف کل چو ورسی تاسو تکلیف فیلے تجعرون پس خاص اللہ تاسو پریدو نہ کوئی تجعرون پریدو نہ کوئی سم ایزا کشفا بے کل چی لرکلے لرکی اللہ از ضرور تکلیف تاسو نا تکلیف تو ماہر آگلے تکلیف اندری کی ذا فریق ناسا پی وڑلا من کو مستاسنا بے رب بیم دخ پدر اب سرائیو شرکونی صدارہ انگرزائی تفسیر روح المانی وی ما تیو شیخ ہوئے لا ازو وڑو کی ہو ما ویرا تیل بچے مصیبت دو ماہر آگلے اللہ مرا بلا ولی ویدہ اللہ دا آواز نہ دے اللہ امداد کی دس نے چنے کی خلق قلا لے گئی ادا اولیاء رہو بلا اولیاء دا اسرعون اجابتن دا دی امداد دیر تیز دے خیر ہوئی دے شیخ چرا خبر ہو کہ زما سترگ نو وخت لو بے دلے او بے وے اللہم نجنا من ہذی شیوخ الزوال یا اللہ دا دس ناول نم خلاص کی خان دا ناولی سی زنن دی چه دا اللہ شان و دا مخلوق شان نپیجنی بیج کل آلری کی تکلیف ستاسونا ناسا پا یوڑلا منکم ستاسنا دا خپل رب سای صدار آنگر زی چه دا خود پلان کی ولی نظرو دیر بابا گامی لرزولی دی لیک پورو عقیبت بیدائی چی انکارو کی راغتونا چه منگور کل دی تا پتمتو پیدا واخل دی تاسو پوش بل زجر گرزئی را خلق داغ چار پار چ نپوئے گی الہ جوڑ کر دیا گا نپوئے گی نصیب انداز پار عیسا دار بابا کلنگ دے ہو دائی ہو گیا رے داغ سنا چ منگل ور کر لے تل لائے کا سم پخرے لتو سالن خام خاص تا سن بت بو سکلے شی بار دا سی تا سو تندرو جوڑ ول زجر ور کئی مشرکین بالملائک لرا وہ مشرکین کی وڈل و بنی خزا و بنی کنانا ددئی دا عقیدہ وا چ ملائک اللہ نو ندی او دلور تا چ سڑے دلور خبر پلار کت نو گزاری نو من چ ملائک کو دلبار کے سوال کو اللہ من سوال زر قبل ہی گر زیرا خلق اللہ پر نو نا سبحان اللہ پاک دے دل پر اگ سو یشتون چ دی گواڑی او کلا چ زیر ور کلا شی اوتان دے بلون صاحب جنے باندے خبر ورکلیشی چی لور دی پیدا شویده زول دا وجوه مصود دن وگرزی مخد دا تور شوی و کزوی مو دادک دا غسی نئی کلا چی بطال تال زیر درکلیشی لور دی شویده نتا چون خپی او اللہ لر نونا ثابتا وی نونا ثابتا وی حتی چی دسی خلق شتره چی دا خزی لور پیدا شی وہی دل گور چت خدمت ہونا کہی دل خدمت ہونا کہی او توائی را پاسی دے کٹنا سب بچے دے شوے دے خیو لرگئی دے راوڑی دے فکر دے شوان کٹنا پاسے گا او دل گور چی ہی چی خدمت ہونا کہی تب ہوئے چی دا دور یا دا زوی دے خزی پہ اختیار کیو فکر دے شوان یو کس خزی تویلی وی که داوائر دے لور راوڑا پو ٹوپک دے والا ما زل وجه مسودن وگر جی مخد دا مسودن ترکلیشه خدا خلق خبر نو چه دا جنکون وزیر اعظم جوڑی گی او که دا خلق خبر و دا سمی دا خلق خبر دی دا سمی خلق خبر دی چه دا خزونا وزیر اعظم جوڑی گی و چه کم کور که جنی پیدا شی خب خوشحالی قدره کئی خود دا غرون خلق لادین خبر ندی خوشحال خبر مانی اپا خواه چر تا اگر ٹوکن اندر کیوں دی روٹیشن کی یو را گئے ولی ولی چیرہ رو را دیر بدکارو شاگلو ولی وی زیم شوی خو لیوانے دے و تیولی خو کمکلا لیوانی خو وصف دلیوانو خو دیر قدر دے وی دی مجی نیپور تواروان تیار دا افغانستان باچا بی لیکن وقت که سردار داگر داود خان کیو اگر سردار لیوانے ہو کنا و لیوانے داود خان اگر بادشاہ دا افغانستان وہ دے مجھے نے پور تواڑو تیار افغانستان بادشاہ بھائی خبر ہے دسرا چھ وہ سنی وقت کے وہ پلان کیسے کہ جن مشرہ شو پلان کیسے اس کو جن پیدا کیے تھے خوشحالی چالک پیدا کیے تو کھپ کے گئے تو کہتے ہیں بچان نہیں جڑے گی اس ڈیوٹے نے ٹول خود تاوالے کی گی وہ شرے دا یولسم اور دولسم زر الکان دی خواب تو ڈیوٹی نہیں ملائی ہوئی وہ شرے چھ تو نوکری تو نہیں ملائی ہوئی خود تو ڈیر بے شمار نوکری نے ملائی ہوئی جی خدمت کھکی وہ شرے خبر مانے وہ زاب شیرا کلے زیر ورکل شیو تن دے تو بل انسا پن مانے زول وجو مسودان وہ گرج مغد تور شو دا وڈک دغم نا یا توارا من القوم پٹی کی دقونا من سو اماب شربی دو وجر بدئی داغتنا چھ زیر ورکل شیو پا غیسرا ایم سکو علا ہون زان سا سوچ کئی دیم سکو زمیر دے لپس دمات راجے دے ایم سکو ای ساری دے لرا علا ہون پا زلتا زان سا سوچ کئی ہم یدو سو فی التوراب او خخ کی دے لرا پا خاورا کی بد دے آغت سو اللہ خبردار بد دیا گئی کم پیسہ لگ گئی تو پار رہا خلب چیمان لری پاخت مسل سو حالت دینا کارا وللہ المثل الاعلی اللہ پر صفت دے اچت دا اللہ صفت اچت دے اللہ محتاج نہ دے مخلوق دے محتاج دا اللہ صفت دے اچت اللہ یو دے او یو والے صفت دا اللہ دے مخلوق کی یو والے دا عیب دے پوشلے خلق وے یو خو اللہ خدے وہ هو العزیز الحکیم او خاص کر اللہ زورور دے حکمت ناک تخفیف دنوی کچری نیول اللہ خلق را پس او دا ظلم دا ایمانی چی ظلم کولے مجرمینو او اللہ سم دا سزاور کولے دا دے خلق جرمون دمر دیر دی ما ترکا پریخے وینوے پا مختر ازم کمانی ہیچے زندہ سر دا خلق ظلمون گناون دمر دیر دی اللہ د گنا د وجه خلق نیوله په دې مقدس مکه باندې به هیڅ پرېخینه وي هیڅ پاتې شو نه چې زیند سره د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه نه چاته پوسو کو چې د سړی ګنا په بل چا سر کوي هغه یې آو آو هغه ګونګټ چې کلهي ګونګټ چې خلق ګناونه کوي نو ګونګټ د ګنا د وجه نه پس په سړی کې مړ شي دا د ګنا سر دی دا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے چاہتا پوچھو کہ چی کل مخلوق گناہ کہیں دے گناہ اثر پنو حیوانات کی اگر لآو ان اللہ بارا لتموت فی وکرہا زان یا خرار دا پخ پل جالا کی ملشی دا وجر گناہ دا مخلوقنا ولو یو آخذ اللہ الناسا کہ چرینی ولی اللہ خلق دا پس او دا ظلم دا ایمانی پریخے بینوے پر یہ مقدس مکمانی چھو زندہ سر لیکن اس لکی اللہ دے لگا تے نیٹی مقرر پوری کل چراش نیٹا یا دائی لاست آخرون نبر اس لکی او ساتھ او گڑی او نو مخی کی گی زجر بی شرک گرزید اللہ پر آغا سے چھ بدی گنی ما آغا سے یک رہون چھ دائی بد گنی نونا او دا اللہ پر ثابت ای نونا و تسیفو بیانی جب ای دائی دروغو کئی شرک اوائی ان لهم الحسنہ بے شک دے پار دے جنت حسنہ جنت یا حالت علیا یا دے پار دے حالت خیستہ جزا مندی لا جرم خامخا ان لهم النار بے شک دے پار دے اور و انہم بے شک دے مفرتون پا دے اور کے مخی قولیشی مفرتون مقدمون الیہا مخی قولی بش دے اور تا معجلون الی النار پا تلوار بوتلیشی اور تا یا مبادون لرستلے بشی پدے اور کی یا متروکون پریخودلے بشی پدے اور کی مفرتون مخی قولے بشی دے اور تا یا تلوار بکلے قولے شی پدے مانے پا اورا یا لری قولے بشی پا اور کی یا پریخودلے بشی پا اور کی تلہ ترغیب لتبلیغ پس کس تکر دا شیطان اعمالهم اعمال خبیصه دی پا هو دا شیطان ولیوهم الیوم دوست دا دی نور ازی پا دنیا کی خوبا دا دیس دوستانی خود دا دی پارا پا آخرت کی دی پارا پا ولهم دی پارا عذاب درناک دی پا آخرت کی ترغیب الالقرآن وما انزلنا من غير الله كتاب من كتاب الا مگر دے پار لے تو بین لهم کہ تو واضح کرے تا اللہ جاغت چھ دی خلق اختلاف کرو پدے کی لے تو بینا وهدن ورحمتن ہودن اور رحمتن عتب دے تو بینا مانی او اصل کی دار وما انزلنا عليك الكتاب الا للتبيين والهدايه والرحمه اصل دس دے مارا لے گلے کتاب مگر پار دا وضاحت اور ہدایت اور رحمت پار دا قوم جی ایمان دا پار دا قوم یؤمنون جی ایمان راوڑی سلورم باب واوے نمبر آیات پورے دے دا باب حاصل باب کے دلائل عقلیہ جی یو امثلہ دا شرک اور توحید ذکر کئی درے اور فرق ذکر کئی دا مشرک دا موحد دریاوے نمبر آیات کے زجر دے منکرین ہوتا واوے کی تخویف اخروی اور نفی دا علم غیب دو نفی دا علم غیب دو مخلوق نا دلائل ذکر کئی دا دے دلائل و مقصد دا دے کہ تمام نعم دا اللہ طرف ندی دا چمر نعمتوں جو کئی چوکی کئی اللہ تمام نعمتوں دا اللہ طرف ندی سنگا واللہ واللہ رو رئی دو برنو با او بے رو رو لے زمیدار خطو باران نکی گی پسر باو نکرو دانی نشو کرلے باران اللہ رو رو فا احیا بی الارض پس تازے کلا پدی مائن زمکا پس توچوا دے دینا اقنام پدی کنا خدلا قون پاری اسمان چاوری کاکا سترگی ریکار نکی یر بچے پدی سترگ مائن لکشان کمزور ہے ماں وے بابا گگن کار کے آؤ بچے گگن میں کار کئی وے کئی کار وے آؤ وے بابا گر بار بار آدھے شڑا رہے دا شڑا چرا خی جی دا کشار دا ٹکا چکی دا واز آؤ آؤ بچے آؤ دا باران دیکھا دا باران چارا نازل کو بابا اللہ نازل کو خجیبل وہ ان لگوں بے شک استاد پار پھر نام پچاروں کے لائب رتن خام خا سوچ دے فکر دے سارو کے عبرت دے ساروی لچا پیدا کرے اللہ نسخے کم سکوتا استاد بگیڑ دے سارو کی دے بتونی ہی ضمیر دے مذکور تراجے دیکھا پی بتون المذکور یا انعام جنس دے د مفرد ضمیر ہوتا دے وہ جندا جے کڑا دے نسخے کم وہ بکوتا سرا سچ بگیڑو دی کی دی مین بین فرسن و دمن میں خرشنو دینو کی یو طرف دی خرشنا بل تر دینا مسکوتا سلبن خالصن پی صفا دے پی کے نئی نشترے نب کی تو میتیز خوانشتا اور نب کی تو گندگئی خوانشتا اور سائغن شاربین آسان تیری دن کی رپار دسکون کو بوڑھا سڑے انسکلے شی دغافن خزول دو ضرورت نشتا زوان انسکلے شی معشوم انسکلے شی نارینا و زنانا بیمار انسکلے شی اور روغ انسکلے شی خجی دے چاروی تو گورا خوڑلی دی واقع واقعی خوڑلی دی سکلی دی اوبا اوبی سکلی دی یو طرف تو واقع دی وچ یاشنا بل تر دے سکلی اوبی دی یا خڑی ابز کلی دی یا شنی ابز کلی دی یا اسپنی ابز کلی دی درب العزت قدرت تا گورا دگا اوبا دگا واخا دنن اگیڑ تلاڑ دگا واخو دگا اوبونا یو تر توینا جوڑی گی بل تر تا گی چٹی داغینا خرشنا او پوشولی خوشیان تا جوڑش خجی بل طرف تا دا دینا پوئی جوڑی گی پوئی جوڑی گی دا میتیز رنگی یو شان دے دا خرشنو رنگی بل شان دے دا غشیان رنگی بل شان دے دا پوئی رنگی بل شان دے پو یو گیڑا کی دا جوڑ شو خود یو بل سے ایچ خلط نشتا دے پوئی چکل خلی توا چے دا دا میتیز بوئی نکی دا دا خرشنو دا غشیان بوئی نکی دا چاکڑی دی اللہ بابا پی دے وزکل آو ورا سوچ کوا دے گوا پڑلی دی واخت کلی دی اوبو یو طرف تا وہ شیان دے بل طرف میتیز دی او بل طرف تا پئی ترا روان دی دا پئی چار روان کردی اللہ لبنن خالصن پئی دی صفا پا دے پئی کے نصر والے شد دینے نپی گندگی شد غشینو نپی گندگی شد میتیزو سائغن لشاربین گورا غوالا علالا پئیس کلی دی علال وغه خوړل دی علال خو پا دے چارو کی اینا دا پا دے چارو کی میتیز دی پا دے چارو کی غشیان دی دی چیزی نوزان بشکے گورا چی دا چیر تا ہونا پرے چی دسن سبا سوچو کی جیرا ایسے بل زیر اطلیع نشما خو تیار کور کی میں ناورا دے گی لاس دگا ہوتا لوخے ہوتا انیسا ہوتا بسکم پوشو لے او بل زیر کی چیر تا ساب اطلیع نشما وہ تیاش نہ سوٹا کئی اور دے مان بلکشا نہ گوڑی واچو اور بس دے مان تیار کا شو بولا جوڑا کو خرو گیا وہ شو لکھا برا مائن نہ درشان نہ دا دیو جن رب العزت وائی یقیناً مستاز و پار بچاروں کے لگائی برا تن خام خا سوچ دے سوچ لگ سوچو کئی بے سوچا کی گئی ماں نسخی کم سکوتا اس طرح آگ چنا چپ گیڑو دے مذکور چیز کی دی یا پتہ گیڑ دے چاروی کی دی من بیر فرسن لبن خجی بابا لگ دور مخیزو ومن ثمرات النخیل او دمیود کجرنا والعناب دانگرنا دی کجوری تو گورا خیستا وغیرہ استلے دے بیب کے دغشن گنگوری را زلن دی والعناب انگر پوشلے دے انگور کی رب العزت سنگ خیستہ کسوڑا جوڑا کرے پدے کسوڑا کی دن خلی خلی وہ بندی کری دی دا انجنر دا کار نہ دے کرے دا چیرتا دا امریکی صدر نہ دے کرے جا دا چیر پوٹین دلے نہ دے کرے دا واحد رب العزت کی پوشلے وہ نے پیدا کرا انگور انگور کی خیستہ غنچی دی پدے غنچوں کی دن نے ابرا بندی کری دی والعناب وانگور تتخیزونا تاسو نسی راغنا سکرن نشت نسی پوشل شراب ورزقن حسنن ورزق خیستا شراب پا مکہ کی جائزو صورت مکی دے او بے پا صورت مائدہ باندے منسوخ دے یاد سکر نمرات نبیز تمر دے او نبیز العناب دے چاگین شربتوں پہ جوڑا ہوئے او یا پایات کی توبیخ دے توبیخ و تقدیر دے تتخیزونا منہو سکرن و تدعونا رزقن حسنا دا دین تاسو الہ دا نشیط اس جوڑا ہوئی اور رزق حسن تے پی دے ان فی ذالکا اکنان پر دے کل آتن نخد لے قوم ان پار را قوم یا قلون کی سوچ کئی خجی میویل کجرو لے چادر کلے اللہ انگور دے چاہو خوڑا اللہ و او ہا ربو کا وہ پمان دو حکم سرا الہام تعلیم پیتری و او ہا ربو کا الہام کرے حکم کا استارف الا نحل مچیتا مچوتا اللہ حکم کرے وہ دمچو مشر چرے اگی تو یعصوب و یعصوب ہری تخیزی نسا نل جے بار غرون بھوتن کورنا مچے پوگرون کے گٹ کورن دان جوڑ کڑی وہ بنا شجرے وہ دان کورن جوڑا ہوا مما لاوتن یا رشن چیا باجی کے خل کورن کی جوڑا ہوا سم کولی بے خرام کل سمرات ہر قسم میں وے او زپ لارو درف سامانے زرو لم پر سال کی ڈالا رشتہ تابیش بھی دی یخر جو راؤ جی من بتو نے ہاتھ خیر تو مچونا شراب انسکل اوشد شربت جوڑی گی مختلف الوان ہو چ مختلف رنگ داغے بعض گبین سپین وی بعض شین رنگ وی بعض جڑو سر وی بعض تو رنگ وی بعض وی کلک بعض بیدن کے وی مختلف رنگ داغے اور پتہ کے شفا دوائی در پار دخل کو باقی گبین دمچے نہ پیدا کی گی وہ تروس پورے دا تحقیق تا لاسوک نہیں رسید لی دا گبی نے کھلے تر نے پیدا کی اور کنہ دا لشی رخوا نے پیدا کی وہ شو لکھا برا مانے تفسیر قرطبی وئی وبل جملتی فإنه یخرج حاصل کلام دار چ گبن راوزی ولا یدرا او پتہ نہ لگی کہ من فیها او من اسفلها کہ دا گبن دخلن راوزی او کلام دی راوزی دا اللہ کا علم دے پوچھو دے گبن تے اللہ را اباسی لیکن دا علم لا تروس بولنے خیستہ چیز دے خلق کی خوری لیکن دا علم لا مکمل نہ دے چدا گبین دے کم طرف راوزی یخرج من بطونها راوزی دے گیڑو داغین شراب انسکل گبین مختلف دی خورا رنگون داغین پر ایک دوائی دے پار رخل کو اقنام پر ایک لا تنخر پار لاکو میں تفکرون جی سوچ کئی سوچ چکئی داغین پار نخر اوبراولے گلے اللہ تارونا پی پیدا کر اللہ انگور اندارن کجر پیدا کر اللہ گبین پیدا کر اللہ دا نعمتنا دمانے کاکا اللہ کری دی نظرانے و شکرانے واحد دا اللہ پنم منا دا بلچا پنم منا واللہ خلقکم بل اللہ تاسو پیدا کرے وی سمی توفاکم بے تاسو اپات کئی او باعث تاسو ناغتو کی یورد بچ واپس الہ ارزل العمر کمزور عمر تا ارزل العمر دا مقاید بکلور پوری ندے دا اشخاص و شخصیت پوری دے بائے سڑی بدن ٹیٹ ہوئی ڈیر مودے پہ تیرے سی دھیان فکار کو لے سی بائے سڑی بدن کمزور ہوئی لگ وقت پس دا ارزل العمر تو رسی گی وہ شل خبر مانی ندسی اوشی چ ارزل العمر تو یو انسان رسی گی دا علم نہ روستا بے خبر مائی نہ پوئے گی یا ہو ڈیر تکڑا سڑے گی یا اس مود تیرشی دے ہائی نوئی اوشدا بڑھاگان بڑھاگان چی داؤ گو رہے داد سی بڑھاگان نو داد سی بڑھاگان چی جان تو سویلا داد سے خل دسے وقت اور نوئی گی اوشل خبر مانی بڑھاگان کور کے ناشتی سو رانی گی تو سے جوڑی گی ایس مانا گانا دے ذکا اگر پوئے تھے اللہ واقعی خبر ہے وہ تو لفظ لے کے بتا تو وہ ہاں سری ویلا تب وہ تیز پلان کے میں پلان کے چوک ہو اوشو لکھا برا مانے میں کہتا تو چوک تو پلار میں یاد کیا کہ پلان کے چوک ہو آخوا دماغ کار نہ کی ومن کم باعث تھا سنا منا اگر چوکی ہو رہا کچھ واپس الى ارض العمر کمزور مرتا لیکن پوچھے مانے ان اللہ بے شک اللہ پوجن کے قادر ذات دے وہ بانگوشتے ہردم اشارت نی کنر فیری ام روزست یا فرداس یا انجاست یا انجا وہ بانگوشتے سوا ہردم اشارت نی کنر فیری اوشل آواز دا امسا دا بوڑا سڑی دے تر اشارہ کری ام روزست یا فرداست یا انجاست یا انجا یہ بابا دا بابا دا امسا ٹکو گی دا امسا ہو تو نن رے بابا سبان رے وسم رے روزست لگ برے ام روزست یا فرداست یا انجاست یا انجا یا بدلیے کے نا ساخی جی یا بندے بلدے کی خیر جی ومن کوم باعث سنا تو جواب سے کمزور ہو مرتا تو پارا دیکھا بڑے چن پوجی پس دے نہ پیچھا بے شک اللہ عالم دے عالم پوئی دن کے دے قدیر قادر دے ارزل العمر دا دو قسم ہی چلو سڑے ارزل العمر تو واپس سی لیکن سرے دینا سڑے عزت مندی ارزل العمر دیر کمزور ہی لیکن دخل کو سرے چیر لی قدری دا خصوصاً آغا خلق چا علماء دا قرآن و دا حدیثی اگر کدا عالم دسی اندازی ترسیدلے رہے کہ کمزور عمر ترسیدلے رہے لیکن دا خلق پنیز مانا دیر زیت عزت منی غل دا کو قاتل دا چکل بوداشی یا ہوای دا دسپی تا کوری ہوئی ہوئی پورا کیا کئی روڑے کروار تا دسپی گوننا کی خپل اولادوں میں تنگی ننگین دی تنگی خپلوانوں میں تنگی نداغ ارزل العمر تو رسی گی لیکن دخل کو بنے میں ذلیلش علماء کرام اللہ ذلیل کئی نا تو قرآن و سنت بے شک اللہ پوجن کے دے قادر ذات دے اللہ مثال بیان ہے رد شرک اللہ کو رکھ دی باعث تازے و باز ہو پھر رزق کو خوراک کے پس نہ دیا خلق تو کو رکھ رہے دی بیرا دی رزقہم واپس کول دی رزق دی مانے پاگا چاچ مالکان دی خلاص سنا ہے دی وہم کہ دا شرکا غلامان پر دی کے برابر شی نوچہ ہر کر اللہ لرزق در کڑے دے اور دی رزق کے مالکان و مملوکین گر زولی دی اور مالک مملوک دزان سن برابر ہی او بدبخت مشرکینو تاثر اللہ سنگ اس دارا مقرر ہوئی اب اب نعمت اللہ یجہدون اے پا نعمت اللہ من انکار کے جی توحید دے اللہ گردول استاد پار من انتو سکن استاد دے جنس ازواجن بی بینی پی انسانین بی بیل پی انسانان گردول اللہ وجال لکن گردول استاد پار استاد دے بی بینن بلی نظامن زامن الى گرزول دی بنونا بنو ابنائنا و بناتنا بنوهن ابناء الرجال الابائدی بنونا بنو ابنائنا و بناتنا بنوهن ابناء الرجال الابائدی زمن زامن او زامن و زامن او زمن گنونا دا زمن ندی او بنوهن ابناء الرجال الابائدی او د نونو بچی چی دی دا دا پردو خلکو بچی دی او گردولی استاد پارا استاسو گی دیو نا بنی انزامن و حفظتا نوسی نوسی چی دا پلار پس روانی بابا بابا چر دی سپلی لنارنو بابا جو دکان تزو بابا بازار تزو بس طول بابا بابا بابا لسنی مونی سا بابا تزیز دی لسنی سما طول رضا بشتی دی او بابا جب نوسی مانا سونا خبا کی گی نو پس وی وان دون نخبا کی گی او پس نوسی تے چاد چویلا بڑ داندوری را غشتی وصلوں سے برابر کمان تاسو دے علکت سنگ چویلا نو حفدتن نوسی پوشلے حفدتن زمان زمان الی مقرر کری گی او حفدتن خدمتگاران حفدتن امدادین او حفاظتن پرکٹے سراغری دی اولاد دا خزی دا بلخاون او حفاظوی تابیداری تا و ایلیک نسعا و نحفظو و ایلیک نسعا اللہ استاپ طرف مانی منڈا اخلو و نحفظو تابیداری کو تا حفاظتن دیکی دا تابیداری مانی دا تابیداران وشل خبر مانی دا ایلیک نسعا و نحفظو مانی نپو یسنی اغنیر دیگی خبر جی زخو آسمان را کا تو نہ پوئے ماں خجی من ازواج گم دا بیان زامن کو حفاظتن نسی ہوتا دیدار اور ورزق گم درکڑی تھا سمے تو پاک اسے سننا اے باطل میں داخل کی مان راڑو کو نعمت اللہ داخل کی انکار کی عبادت کے بغیر اللہ نے آگا چی اختیار من دے دے پا رزقان دا رزق ورکول دا برن دا اسمانون دا زمان کنشین دا ایت سو ولا استطیعون نی طاقت رسیگی ولی سڑے چی او تاندار خوال وردین واسطہ زان سن بوزی نو منجر اللہ طرف تا زن واسطہ بوزی پیر دے پا پیر دے حتی کہ پنجابین پا نیز مائن دا چی چا پیر نی ناغی کی ایمان نی سی با ایمان وجلے پیر دے ایمانی و غٹا نہ خلا نو پیر رو را و شائم ڈبئی پیر تا سجدیم کئی دا پیر پنو نظرانے و شکرانیم منی رب العزت تردید کئی فلا تضربوا للہ الامثال تاندار دے سڑے واسی تبوزی تاندار دے سڑی پا حال عالم نہ دے او اللہ تانداران بشان دے اللہ عالم دے پہر سمانی ستا حال از ما حال تیوشان معلوم دی بیانی اللہ مثال خجی پلا تضربو بیانوی اللہ پر مثالنا بشک اللہ پوئیو تا سنو پوئیو گئی درب اللہ بیانی اللہ مثال عبد المملوکن عبد غلام دے مملوکن مملوک دے مکاتب ندے قادر نہیں پوئی چا واغتو چنگل رجو پرکل خفلت مدی سے خیستا دا سڑے خرچ کے پٹوخارا دا برابر دی عبد مملوک معبود باطلا عمر رزق نام رزقن حسن معبود حقا عبد مملوک مشرک و ومر رزقناه منا رزقا حسنا توحید والا موحد اے برابر دی الحمدللہ الحمدللہ رب الک اکثر لا علم ان پوئی بل مثال وضرب اللہ بیان اللہ مثلا مثال رجل نے دو سوڑو احدهما یوتن دن اب کم چاڑا دے یوکس چاڑا لائق دی والا شے قادر نے پئی سو اتن شکولے وہ چاڑا دے پیچن دیا گا دارا چکے وہ کل نالا مولا دا بوجی بخل مولا باندھے کل بوج بھی دائی بوجی بخل مولا باندھے بس دا چاڑا الت گاڑی میں بچ گئی خطری زیر میں بچ گئی بوجھ ہے بخل مالک دارا چکے جنگن ٹاکو دے اے نما وہ جی ہو کم طرح کے مخلا ہو گر دے لایا تے بے خیر رات تک میں یہ بخیر مانے یہ وہ تگیلا کہی یہ رو رہا استا کا چاڑا خزما دلو سر مات کرے نو بولوائی اغزما پو بچی مانے چک لگا والے رہے اب بولوائی زما بچے والے رہے لایا تے بے خیر رات تک میں کہی بخیر مانے معبود بات رہی سے نشکا والے معبود حقا حل یستوی ہوا اے برابر میں چاڑا ہوا ہو تو جمر کے بے انصاف ادائے پر صراط مستقیم مانے صراط مستقیم معبود حقا نفر علم غیب دا مخلوقنا او تفید اخروی وللہ غیب السماوات والارض خاص اللہ پر اختیار کی پڑھ دا اسمان و رزم کری وما امر السا او ندے قیام دا قیامت امر السا و دردل دا قیامت اللہ کلم البصر مگر پشان درب دسترگی قیامت دسترگی درب پشان رہ جی او ہوا اقرب بلکہ دا دینم نج دیرے درگی رب کی بیان سے وقت تیری گی کا اللہ یوزلی کن کا مطلب کن سے بیٹھ تمام دنیا پر یہ بلطرب کری ان اللہ بے شک اللہ علا کل شئن قدیر پر سمائے قادر تردی مقام پوری سلور بابون ختم شو تفری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون بسورة نحل داولنيه سي پنزم باب دي ودا باب دي دريات نمبر آيات پوري دي باب کی دلائل عقلیت درے اور بے زجر دے بشرک دے دلائل و مقصد دار کہ پتیزنوں کی انتفاع اور فائدہ اچلے اللہ دا پدی چیزنوں کی فائدہ اچول اللہ دا او کہ اللہ پتیزنوں کی پیدا ہوا نہ چاہیے نو بل سوگ پیدا نشے چلے اللہ کا سو پیدا کرے ہوئے دا گیڑ دا میں اندستا سے نا دا مور دا گیڑ نا چاہ پیدا کرے ہوئے اللہ چھے نپوئی دے پہیت سے باندے چھے کلا پیدا ہی کرے نو پتخو پوئی دلائی نا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمَا گَرْدَ وَلِيَسْتَازُ فَرْغَوَدُنَا اسْتَرْگِ زُرُنَا با غوگی دے پار درکڑ دے چھ سپے واو رے اسْتَرْگِ دے پار درکڑ دے چھ سپے وینے او زلے دے پار درکڑ دے چھ دے حق لرپ دے زلکی زیور کی خامخا چھ تاج شکر ادا کریم دلیل ذکر کئی نگوری دا خلق مرغانو تا چی تابیر شوی دی پا کنارو دا اسمانو کی مرغانو تا براو گو رئی چی برالو زی کلا چانگونا خوریو کلا را گنڈئی دا مرغان برا پا ہوا کی چاٹن کری اللہ دا مرغانو دا کم بابا دا کم قبر نظر و منخ تے کڑے رنا ما یم سکوہن الا اللہ نبندے دل مگر اللہ یقینن پدے کے خامخان خری را قوم پارچ ایمان لری ور دے مرغان تو گو رہے مرغان پاوا کی روان دی دے ٹنگ ان کے اللہ دے بل پھر ولی نشترے اللہ گر زول استاذ پارا استاذ کورنا سکنن دو سے دو زینا سکن چپدی کی تاسی اسے دل کوئی اللہ گر زول استاذ پارا استاذ کورنا سکنن اسے دل سکن دو سکونت ندے اسے دل او گر زول استاذ پارا دو ترمنو دو چارونا بیوتن کورنا خیمے کورن تجرانن اوزی چار دیواری تج داخل شے نقدیزل کی دی اطمینان پیدا شے و آرام پیدا شے چی دا آرام دا کور دا چار دیواری نا باہر نشتا دا چارو چرمنی دی داغین رخیمی جوڑی کرنی تستخفونا چی سپک گنیا غیلرا یوم زوانی کوم پو رز سپر ستا سمانے چی سپر کوئی نسپکی دا جان سواق لئی وَيَوْمَ اِقَامَتِكُمْ فَوْرَضَ اِقَامَتَ سے چکلے اوجے کی اقامت کو نظر زر موگینال کے اوپر تو اچو بس کورت جوڑ کئی وَمِنْ أَصْوَافِهَا او دو وڑو دو گڑو نا دو گڑو وڑئی داغینا اللہ پاک دل پیری گرز ولی دی و او بارہا دو پشم دے چارونا دو خان دو پشم نا و اشعارها دی ویختو دی چارونا دی وشغنو دی بیزونا اساسا سامان قسم قسم سامانو دی وڑو دی پشن دی وشغنو نا و متانو پیدر الہین ترونیٹے پوری دا کارونا چوکی اللہ بل اللہ گرزولی استازو پارا دی بازی حاغتنا چی پیدا کردی زلالا سوری بائے چیزوں کی اللہ سوری پیدا کری اور گردولی استاذ پارا من الجبال دا غرون اکنانا غارونا دے غرون کے اندرون اللہ غارونا پدے گٹو کی پدے دار پاندون کی اللہ سوری گردولی دی گردولی استاذ پارا من الجبال دا غرون اکنانا درے اکنانا غارونا اگر زولی استاد پارا سرابیل کمیسنا تقیقم الحر را بچ کئی تاثر دا گرمینا دس جامعی چھ پاگی کی گرمینا سڑے بچ کی گی اور دس جامعی ریچ سڑے دا اخنینا بچ کئی لیکن سورت پینزم آیات کیل لکن فی دپن پر ایک استاسو گرمائش رے و سرابیلا او نور کمیسنا دی چھ بچ کئی تاثر دا جنگ ستاسنا چاگی تصغری ہوئی ہزار کدا شام پور کے اخبل نعمت پتا سمان خام خائے تاس گردن اللہ تک نہیں تسلی نیر سلام تھا بس کچہ آخر واؤڑ گئی کرم پتا مانے تبلیغ سرگن یاری پور نعمت اللہ ہی زجری کلام دے پیجن اللہ نعمت بے انکار کے دغ نعمت نہ نعمت جناب رسول اللہ سلم اب اکثر داغنا کفر کو ان کی دی تو ہر قسمہ اسلامی کیسٹ اور اپارا زمنگ دکان پر تیار ساتھ اشاعت توحید سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مرکز